Ama katika fikhi wanavyoshauri wanachuoni, wanashauri kwamba kila watu wa miji kwa kuwa katika madhahibu zao, Sheikh Bakari anasema wala anna dhikra al-mukhtasarati wal-mutawwalati allati yuassasu alayha at-talabu wat-talaqqi lada al-mashayikh takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin biikhtilafi al-madhahib. Anasema fahamu kwamba kutajwa vitabu mukhtasarat au vitabu ambavyo ni mutawwalat, vitabu vyenye kufupishwa na vitabu vyenye kurefushwa ambavyo huwasisiwa juu yake kutafutwa elimu na kupokewa elimu kwa mashaikh, vinatofautiana kwa ghalib kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa sababu ya ikhtilafu za madhhab. Wama nashaa alayhi ulamau dhalika alqutri, na kwa vile walivyokulia wanawachuoni katika miji hiyo, min itqani hadha almukhtasar, katika kuitengeneza kuifanya vizuri mukhtasarati hizi, watamarusi fihi duna ghairihi, na kuwa kupata uhodari katika vitabu hivyo kinyume na vitabu vingine. Ikiwa jambo liko namna hiyo, basi watu waangalie, walhalu huna takhtalif min talibin ila akhar biikhtilafi alqara'ih walfuhum wa quwwati alistidad wa dha'fihi wa burudati aldhihni wa tawaqqudi. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika ibara hii akasema ma dhakarahu al-muallif fi hadhihi al-faqra sahih, yali aliyotaja al-muallif katika kipengele hiki ni maneno ya sawa sawa, ni maneno sahihi. Faqad yakunu al-insanu fi baladin madhhabuhum huwa al-madhhab al-Shafi'i, anaweza akawa mtu katika mji fulani madhhabu yao ni madhhabu ya Shafi'i. Fatajidu al-ulamaa yudarrisuna au yabnuna usula tadrisihim ala kutubi Shafi'i, utawakuta maulama wanasomesha na wanajenga misingi ya madhehebu yao, msingi wa kusomesha kwao juu ya vitabu vya Shafi'i. Wa fi baladin yanhaju fihi ahluhu madhhab al-imam Ahmad, na katika mji mwingine wanafuata katika mji huo watu wake madhhab Imam Ahmad. Tajidu al-ulamaa yudarrisuna kutuba hadha al-madhhab wa hal majra, tawakuta maulama wanasomesha vitabu vya madhhabu hii wa hakadha kama hivyo na kuendelea. Kwa hiyo mtu ataangalia hali ilivyo, watu wasome vitabu gani, wamebili katika madhhabu gani. Kitu cha msingi ni kufuata ile misingi iliyowekwa katika elimu hiyo, lakini kukuzingatia kitu kikubwa zaidi ni kuzingatia adilla na kutokuwafunga watu katika masala ya taklidi katika madhhabu muayyan bila dalili. Kuwafunga watu na madhhabi fulani bila ya dalili, hii ni khata. Kwa talibu ilm atakiwa afundishwe mapema kabisa, kama kuna kauli iliyokuwa ni rajih khilafu ya madhhabi itaje kwamba katika masala haya Shafi'iyya wamekwenda hivi, lakini dalili yao ni marujuu, na kauli rajih ni fulani ambaye ameshikwa na madhhabi fulani kwa dalili hii, basi toa dalili bana. Kuna maana natakiwa wewe una maarifa juu ya dalili, lakini kashafahamu ule mukhtasar, kashafahamu ibara, kashafahamu mwelekeo, hata ibara nyingine atakapokujisoma kwenye vitabu vingine ashafahamu kwamba hapa wanakusudia kitu gani, anajua kutofautisha baina sahihi wal asah. Hajua hilo kwa sababu amesoma vitabu hivyo vya madhhab, lakini kuwafunga wanafunzi mapema kabisa ya dalili ni jambo la sawasawa. Kuunganisha masala ya kifiqhi na dalili ni jambo la sawasawa, kwa masala haya yametajwa dalili yake kadha. Sije kasoma kwamba kama dalili ni kitu kingine mbali hakihitajiki, kiko kivyake hicho, na masaili ya fiqhi yako mbali kivyake. Kwa hiyo ukisoma ni kufuata bila ya kuuliza dalili, la. Kwa kuwa tunasoma fiqh kwa ajili ya amal, lazima tuangalie ma saha wa ma lam yusih. Walimadha lam yusih? Tatajwa masaili kwa dalili zake. Wala sio ujanja au kwamba ni uwerevu kukimbia kusoma vitabu fulani vya madhahib kusoma madhahib nyingine kusema kutafuta urahisi au kwa sababu nyingine yoyote, bali tunaweza kusomeshwa vitabu vya madhahib na adila, watu wakafungwa kwa dalili wakafahamu zaidi, na ulama katika marakizi zao husomeshi, na wala huwitu khurafi kufanya hivyo. Watu wakaona kwamba nasoma vipi ghaya mimi, nasoma mahurafi? La, hiyo ni fahamu yako, fahamu yako ndogo. Kwa hiyo mtu atasoma katika tauhid thalathatul usuli wa adillatuha alqawaidul arba'a, Sheikh Bakari akataja thumma kashfu shubuhat thumma kitabu tauhid, akataja vitabu hivi katika asmaa wa sifati alaqidatul wasitiyya, kisha alhamawiyya, kisha tadmuriyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kisha at-tahawiyya pamoja na sharhi yake, katika nahwu al-ajurumiyya, kisha mulhatu al-irabiyya mikunda, kisha qatru an-nada na alfiya bin malik pamoja na sharhi yake Ibn Aqil, yeye ametoa ushauri huo, katika hadithi al-arba'una an-nawawiyya, kisha umdatu al-ahkami al-maqdisi, kisha bulughu al-marami ya Ibn Hajar, kisha al-muntaqa ya al-majd Ibn Taymiyyah, kisha فالدخول في القراءة الأمات الست وغيرها. الأمات لغير العقلاء والأمهات للعقلاء. والأمهات الست صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. لكن مصطلح الحديث ونخبة الفكر ابن حجر. Kisha yakataja kutoka nukhba, kisha alfiya al-iraqi, lakini yategemea na hali za wanafunzi na uwezo wao. Tasoma kama tunavyosoma sisi mathalan mustalah al-hadith ibn Uthaymeen ma al-manzuma al-baiquniya, kisha nukhba, kisha nuzhat an-nadhar, kisha al-ba'ith al-hasith pamoja na alfiyatu العراقي قبل يقسوم وتدريب الراوي قسوم وتدريب تدرج هيو بكل بزور كتك فقه تمتاج مسألة هاي نا كتك وصول الفقه نبزور يمتوى كانزل كتابه تبس كما في الكتابه تشيخ محمد بن صالح العثيمين الأصول من علم الأصول قسوم كتابه كيلي بموجنا شرحياك الشيخ محمد كيش عندي أسمع الورقات يا الإمام أبو المعالي الجويني الورقات إلى شروحات نينجي من قوي مشروحات هذو زمعاصرون قتك مع علماء ويتو لشرحي يا شيخ محمد بن صالح العثيمين لتعليقات زاكي زيل كذلك الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله تعالى على تعليقات ديو كتبهيكي تعليقات نزول لكن بيا قمت أن يسوم الورقات يا الإمام الجويني نزول بيا أكسوم منظومة ياك تسهيل الطرقات يا الإمام العمريطي رحمه الله تعالى لكتابك زور السام عملت أبيات وزور جبسة أكيك النظم يا الورقات نا الورقات ينظم يتسهيل الطرقات إلى شرح شرحياك ونشوني مالي مبالي بشريش كما شرحي نيتو لطائف الإشارات أباني نشرحي منظومة نيتو تسهيل الطرقات لكن بيا الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنا شرحي نظمي يعني الورقات يسوم يزور إلي أبا أكروكا كنما كني روضة روضة الناظر وجنة ابن قدامة كتاب كبير سان ناس وسباب ميازة لما بك منطق بس يعتقد مختصر الروضة يطوفي لأولى نفين جنيف كتاب في علم نهيب هيب واتسوم أمتو فني فرائض شيخ محمد بن صالح عثيمين يا مياندي نسيس نكون وترد تدرج كتاب الفقه كتاب فرائض كيش كتاب كتاب الفرائض الشيخ عبد الصمد الكاتب أباجل الكتاب من السمشوى كتك ماهد يثانوية كل جامعة إسلامية كتاب كزوري يمي كبانغ فزوري كتاب هيك من السمشوى هابا لكن بيا بعد يهاب لفزوري طالب العلم حكي سوما تسهيل الفرائض يا الشيخ محمد بن صالح العثيمين pia akasoma Ar-Rahbiyya, manzuma ya Ar-Rahbiyya. Manzuma ya Ar-Rahbiyya ni ya al-Imam al-Amriti. Vile vile al-Amriti ana manzumati nyingi katika kila fani takriban, so manzuma al-Amriti takuwa amesoma vizuri kabisa. Lakini pia kama atasoma al-Fawaid al-Jalliyya, al-Fawaid al-Jalliyya Ibn Baz, al-Sheikh al-Allama عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لكتاب الكزوري. لكن البرهانية كما قم تزامه والشيخ ابن عثيمين ينعون البرهانية لزور زيدي كل الرحبية نعم شريش البرهانية كتاب جتوى البرهانية كيف تكا مجلد الموجة شرح ابن عثيمين كتك أبياته أبيات ذاك ينسمى لزور زيدي كل الرحبية ينسمى لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. من هنا كم البرهانية ننظر زيدي كل الرحبية وسبب إلي مكسانيا مبو من زيدي كل مكسانيا الرحبية إن معلومات من زيدي كل اليوم قد الرحبية. مفانو قد البرهانية كنا ما يليز كسين الحقوق المتعلقة بالتركة katika rahbia hazijaelezwa hizo. Kadhalika katika al-Burhaniyya ametaja kwamba arkanul irthi, ametaja arkanul irthi na shurutul irthi, lakini katika rahbia hazijatajwa. Kadhalika katika al-Burhaniyya ametaja masala ya ar-radd na mirathi dhawil arham, lakini katika rahbia hazikutajwa. Na pamoja na hivyo al-Burhaniyya ni akhsar kuliko rahbia. Katika mfano katika mlango wa athuluthain, masala thuluthain katika rahbia ametaja arba'at abiyat, kuna beti nne pale, lakini katika al-Burhaniyya ametaja beti moja tu, athuluthani lithnatain istawata fasa'idan mimman lahu nisfu ata, beti moja tu kule ataja beti nne, kweli akhsar kuliko ilivyokuwa ar-rahbia. Na mtu akikusanya vyote viwili itakuwa ni bora. Na hii siku nataka kupuuza kwamba basi rahbia basi la. Kama ukihifadhi rahbia katika elimu ya mirathi khair, ikiwa al-Burhaniyya ahsan. Lakini ar-rahbia ashhar katika miji yetu. Ar-rahbia ndio ilikuwa mashuhuri zaidi katika miji yetu na ndio ambayo husomeshwa sana. Na baada ya adhan insha Allah tutaendelea sehemu iliyobakia katika mlango huu wa at-ta'sif wa at-tadarruj fi talab al-ilm wa at-talaqqi. Allahu a'lam. Faliyu'adhdhi al-mu'adhdhib. Tayyib, kumalizia tutakutaja faida namna ya kuweza kusoma katika kila fani. الشيخ رحمه الله تعالى أما يلكيزة كما قتك التفسير ينفزوري متوقع سمى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لكن بلا شك ومواقع تفسيره ليفو هينفى إسان مبتدئ ولا يولي عليه سوريا كدوغو يعني يكجو يوويزو واكي سمى ينفى كما أنا يكجو يوويزو ومتو أن ينزى ساسا. Vizuri mtu akaitupia jicho akaitazama mara kwa mara tafsiri ya al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, akaipitia kila mara kwa talibu al-ilm baini al-mubtadi, tafsiri ya al-Imam As-Sa'di itamfaa. Ndio mpaka kusoma Qur'ani, kusoma baadhi ya elimu za lugha, kusoma baadhi ya masail katika fiqh, katika tauhid, basi ni vizuri akaipitia tafsiri ya As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lakini kwa kuwa katika miji yetu lugha yetu tunazungumza si lugha ya Kiarabu, ni vizuri mtu akafahamu tarjama ya Qur'an, tarjama ya Qur'an kwa wajihi ulio sahihi. Kwa kusoma tarjama ya Qur'an ni vizuri, bali ni katika mambo muhimu, kwa sababu kinyume cha hivyo tutakwambia usizungumze, usitaje aya. kwa sababu kukosea katika kuleta tarjama sahihi ya Qur'an ni tahrifu pia. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema jambo kadha, wewe ukatafsiri tofauti au ukafanya tarjama tofauti na vile ilivyokusudiwa, ni khata, tahrifu. Ukatafsiri katika ayatu sifat khata, ukimakosa mathalan utapata dhambi, utakufanya ta'wili wewe. Na maalasaf tafsiri nyingi au tarajumi nyingi, tarjama nyingi za Qur'ani kwa lugha zetu hizi nyingi zimeingiwa na makosa katika upande wa tarjama au katika upande wa al-asma wa sifat. Nyingi ziko nyingi, lakini pia zina makosa haya. Kwa hiyo kusoma tarjama ya Qur'ani kwa wajihi ulio sahihi, kwa sababu tunataka kusoma aya ili wafafanulie watu maana yake. Kama wasoma Kiarabu tu, basi jishughulishe zaidi na Kiarabu na tafsiri za Kiarabu, basi tosheka na hizo. Kama hao unakwenda kuzungumza nao ni Waarabu au wanajua Kiarabu, toa khutba Kiarabu, khalas. Kama ni muhadhara wako, zungumza Kiarabu, toa tafsiri yako Kiarabu, khalas. Lakini kama una kusudio la kuwafikishia wasiokuwa Waarabu, kwa maana utahitaji kufanya tarjama, utoe taji aya kwa Kiarabu, ulete kwenye lugha isiyokuwa ya Kiarabu, ndio tarjama. Ima Kiswahili au lugha nyingine unayojua, basi kuna umuhimu wa kuijua vizuri lugha unayopelekea tarjama na kuhakikisha kwamba maana uliyotoa kwenye Qur'ani, ile aya uliyotaja katika Qur'ani na hii tarjama uliyotoa ndio sahihi. Na hapa pana mtihani. Kwa hiyo unatakiwa upatilize, ala alaqali upatilize, la sivyo utatafsiri kimakosa. Sema ya tuka rijala, watakuja wanaume, kwa sababu hujui nahwu wala hujui tarjama ya Qur'an. Rijal ni wingi wa rajul, sio la rajul. Kwa ya tuka rijala, kuna mtu amefasiri hivyo, watakujia wanaume, wanaume barabara, kumbe wadanganya watu. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وتنغزيه watu حج وتكوجيه wewe hali ya kutembea kwa mguu, ndio maana imenasibishwa pale ni hali ile, na sio wingi wa neno rajul, ni wingi wa rajul, wenye kutembea kwa mguu, wenye kutembea kwa miguu. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana katika Qur'ani kusoma tarjama za Qur'ani kwa sisi tunataka kuwafanyia watu tarjama. Hivyo hivyo katika ahadithi, hivyo hivyo katika maneno ya Kiarabu, wala usili ukajidharau. Ah, kila kitu bana tarjama kila. Naam, kuna vitu vinahitaji tarjama na kuna vitu vifahamika ukiwa unajua lugha. Kwamba ibara hii sasa maana yake ni hivi, na ibara hii maana yake ni hivi. La sivyo utakuwa mwongo mkubwa katika waongo. Wakawa zungumza kwenye watu wa jamii, lakini mwongo wa wadanganya nini? Kwa sababu kupatiliza. Kwa kuna haja ya talib ilmi kujifunga na mambo haya. Na katika usulu tafsir, Sheikh rahimahullah ta'ala ametuashiria kwenye muqaddima, kitabu al-muqaddima cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, muqaddima wa usulu al-fiqh. Lakini vizuri mtu akaanza na kitabu أصول التفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نقدك السيرة نسمى السيرة النبوية المختصر ياك يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب جزوري بيه. مختصر السيرة النبوية كتاب جزوري يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن كما من ترسم كينجنيج كما نور اليقين. كما جل تعليقات يا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أما يسميه الشيخ بن العثيمين كتاب ويك نتعليقات زاكي. Zipo nuru liyakini ambacho Omar Abdul Jabbar amekifanya ikhtisari katika khulasat nuru liyakini. Kitabu kwa watoto naweza sasa kinawafaa, pamoja na mulahadhati za kurekebisha kidogo, lakini kitabu kinachowafaa juzu ya kwanza na ya pili na ya tatu. Kisha akasoma nuru liyakini yenyewe, kisha akasoma itmamul wafa, ni vizuri. Au kusoma arrahiqul makhtum cha Safiur Rahmani al-Mubarak Furi, pamoja na ugumu uliopo katika ibara lakini akitaka ziada anaweza kusoma kitabu As-Siratu An-Nabawiyya As-Sahiha cha Sheikh Dr. Akram Dhia Al-Umari. Mtu akitaka faida zaidi kwa sababu na kile kitabu kingine cha Sheikh Rizq Dr. Mahdi nadhani Rizqullah pia ni kitabu kizuri katika kufahamu sahihi na ile ambayo haijasihi katika sira. Lakini kwa tawassul basi ni vizuri mtu akawa na kitabu cha Imam Ibn Hisham katika sira, lakini kinahitaji maarifa zaidi. Hal kadhalika kitabu Zadul Ma'ad, talibul ilmi ambaye ametamakana atakiwa kila mara kitabu hiki akipitie Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad cha nani, cha al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kusoma kitabu hiki kina khairi nyingi na mambo mengi na fawaid masaili ya kifiqi, lakini kina sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sana dalili, amefunga masaili kwa adilla. Kadhalika mtu atakana jishughulishi na lugha ya Kiarabu kuanzia mashairi yake, kama kusoma kitabu al-Mu'allaqat as-Sab' kitabu ni ashari zile al-Mu'allaqat as-Sab' maarufu zinafahamika, lakini kabla ya hapo anaweza kuhifadhi kasida ya Banat Su'ad, ina lugha nyingi. Banat Su'ad fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة لا يشتكى منها قصر ولا طول بقى مش ومن ينوياك أبيات نزوري كنا منيلو مزيت مكوب ومكوب ومنين كفهام إعراب كتاب هيكنا إن شاء الله مكاوم تسميشة قصيدة بانة سعاد إعراب نمانة ya alfadhi zile pamoja na tarjama ya Kiswahili, vitu vitatu irabu ya abiyat. Wale waliohifadhi lazima walizingatie hili, tasoma irabu za zile abiyat pamoja na maani ya zile alfadhi, kwa maneno hili asili yake ni hivi katika lugha ya Kiarabu, limetoka hapa limetoka hapa, na istiqaqi yake na tarjama yake neno kwa neno, neno hili Kiswahili maana yake hii, Kiswahili maana yake insha Allah. Kwa kasida hiyo kadhalika kuijua au kuhifadhi al-muallaqat as-sab' zile kasida ndefu za Kiarabu za tangu wakati wa jahiliya kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zilizoandikwa zikatundikwa katika al-Kaaba. Waarabu ni maneno mazito yaliandikwa wakati huo, wengine ilikuwa ni miaka kabla, miaka 250 kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasida za kina Mrugh al-Qais, سكين لبيد طرف ابن العبد كنا عمرو بن كلثوم كنا زهير بن أبي سلمة ننفانوها بل حتى لامية يا أبو طالب الإمام بن كثير رحمه الله تعالى وسين لامية يا أبو طالب أنا سمه لامية لتكيوة بي ينجيغة كالمعلقات تكان قوة منينو يزنقمز أبو طالب منينو مزيتو يزنقمز amemsifia mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya kasida hii. Lakini pia ili kujiendeleza zaidi ni kupisoma vitabu vya adab ya lugha ya Kiarabu na vitabu vya fiqh lugha, ukasoma baadhi ya wanachuoni wameandika Thalabi ana kitabu fiqh lugha, ukajua baadhi maneno yametaja na labda siku ina majina kadhaa kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani inaitwa kadha, kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani kadha, kutaja majina yake, majina ya vitu, majina ya yani amefanya ameleta fawaidi nyingi. Kwa hiyo kitabu kutawasa katika lugha kuangalia vitabu hivyo na hasa vya maimamu waliotangulia, kitabu al-Fasih kadhalika kusoma kitabu al-Kamil cha al-Mubarrid kupitia zile alfadhi zilizomo, basi kuna khaira khairun adhim. Lakini pia ukawa una kamusi unatazama maneno, mfano kama Sihah au Mukhtar Sihah unarejea, au al-Qamus al-Muhit ya al-Fayruz Abadi, jizoeshe hivyo. Kuna maneno umesoma neno gumu, rejea katika al-Qamus al-Muhit ya al-Imam Fayruz Abadi, badala kuuliza uliza vipi hawa watu wanaouliza hawajui Kiarabu. Zoea kurudi katika qawamis kama qamusi al-Qamus al-Muhit sikwambii urejee kwenye makamusi makubwa makubwa, au kama una hiyo basi pia kamusi ya lisanu al-arab ya Imam Ibn Manzur al-Afriqi rahimahullah ta'ala, kamusi nzuri kwa sababu amekusanya zote. Au tahdhibu al-lugha ya al-Azhari, talibu al-ilmi anatakiwa bila kamusi kwa ufupi kweli, al-qamusu al-muhit au lisanu al-arabi, basi pitia neno mlikutana nukta nalo, hili ni neno gumu kwako, usome kitabu fulani katika adab au katika nahau au shairi fulani, rejea katika al-qamus. Lakini muqaddima katika al-qamus ni nzuri, una fawaidi nyingi za kisarfu, soma utapata faida. Na katika njia nzuri ya kusoma, pamoja na kusoma maalumati yaliyokuwepo, lakini kufanya ikhtisari baadhi ya vitabu. Kwa somo kuna fanya ikhtisari, kwa maana umeelewa, fanya ikhtisari yako wewe kwa ajili yako wewe mwenyewe, ukapitia masaili kila mara na taqidi ya ile maalumati ambayo wewe umeiona. Na kadhalika katika kila fani ukutawasa, ushafika kiwango fulani unatawasa katika kusoma, hili utaona ndani yake utafungukiwa na fawaidi nyingi baada ya muda mfupi. Lakini watu wajitahidi sana katika kusoma ilmu za nahwu na asarf. Baada ya kuwa ushapanda, umesoma vitabu muhimu katika fiqhi, ukajua namna ya kuswali, namna ya kufunga, masaili ya fiqhi muhimu katika masala ya tauhid, na haki ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama mfano kujua kitabu tauhid, thalathatul usul, al-qawaid al-arba', al-usul sita, ukusoma nawaqid al-islam ili usije ukakufuru, ukajua hizo nawaqid al-islam, kashfu shubuhat, al-asma wa sifat, ukasoma baadhi ya vitabu na ukahifadhi baadhi ya vitabu hivyo. Sasa ni vizuri ukarakiz katika ulumu al-arabiyya, hasa nahwu na hasa sarf. Kama utamaliza miaka mingi ya muda mrefu katika kusoma fununi hizi, la tathriba alayka, lakini iwe ni wasila, hii ni wasila kufikisha katika ghaya. Hizi ulumu al-ala ni wasila, kusoma nahwu vizuri kabisa na sarfu vizuri kabisa, ule utaratibu uliotangulia kuutaja katika elimu ya nahwu. Na katika sarfu ukasoma ile matnu al-bina'i wal-asas, katika unakosoma matnu al-izz ya Zinjani katika tasrif, kisha ukasoma matnu al-maqsud, kisha nadhmu yake, nadhmu al-maqsud katika sarfu, kisha ukasoma shadha al-arf, kisha usome lamia, lamia al-af'al ya Badruddin ibn Malik, ma sha Allah, ni kitabu adhim, pamoja na sharhi mukhtasar ima al-muhannik al-atfal ya al-Harari, au ile sharhi yake mutawwal kidogo ambayo ni manahil ar-rijal wa maradhi'u al-atfal. Ni vitabu vizuri vitakavyofungulia maalumati katika ilmu ya sarf, sio mwisho, kwa sababu vitabu vya sarf vingine vipo vikubwa zaidi ya hivyo, lakini hivi ni vitabu muhimu sana katika ilmu ya sarf. Ukifanya itqan na Allah akakuwafikisha wewe, kadhalika sarf iliyo katika alfiya, kwa sababu kule katika alfiya bin Malik ameweka mlango wa sarf, baada ya beti kadhaa akaweka sarf, lakini nataallaq zaidi na masadir na asma. Kwa hiyo ndio maana akaandika huyo bin Malik mwenye alfiya, mwenye alkhulasa, alkhulasa fi nahya alfiya bin Malik, akaandika kitabu cha lamiyatu al-af'al. Hii kinahusiana na af'ali tu na abniyatu al-masadir na ismu fa'il, ismu maf'ul, ismu ala, ismu hay'a na vitu kama hivyo. Akaandika vitu hivyo, kweli kitabu muhimu sana, wala usijione wajua sarfu kama hujasoma vitabu hivyo. Kwa hiyo fanya tarkizi katika mambo hayo, alhamdulillah, ukipatiliza sasa na Allah katika taufiki juu yako, basi utakuwa unakwenda vizuri sana. Tutosheke na haya ya kuyazungumza, yako mengi, lakini haya niliyoyataja yatakuwa yametosheleza kwa leo. Insha Allah kwenye majlisi nyingine tutakuja kuangalia mambo mengine yenye faida, tutaambiana kama tufanye hapa, tufanye hivi, kuna kitu hiki, kuna kitu kile. Vitu kama hivyo ni muhimu kuambiana, hasa katika kipindi cha mwanzo. Lakini alhasil, tunatakiwa mjipinde katika swala la ta'sil na tadarruj na tahsil alilm. Watu wajipinde, wajitahidi na kile kinachosomwa, wajitahidi kukaidi fawaid ambazo wanazipata na kuyathamini yale ambayo wameyapewa, na kila mmoja ajitolee kwa kiasi chake anachoweza kwa kadiri aliyojaliwa na Allah tabarak wa taala, katika kujirahisishia yeye na kuwarahisishia wengine wanafunzi wenzake na uongozi katika kuweza kufikia ilmu annafi. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت.